Henrietta Smith Rolla, czyli producentka, DJ-ka, która opublikowała w 2018 w plikach, a w 2019 roku na fizycznych nośnikach album zatytułowany Break Before Make. Album, w którym, no właśnie, słyszeli to Państwo, sporo elektro, ale też techno, Detroit House, wszystko skąpane w mrocznym, lepkim bitumie. Bardzo ciekawa płyta, bardzo fajnie wydana. Z jednej strony ma się wrażenie, przynajmniej ja takie miałem odczucia, słuchając tego po raz pierwszy, że taka troszkę trącająca myszką sprzed 20 lat, a z drugiej strony pewna konsekwencja i rytmika, która powoduje, że kiedy słuchałem tego albumu po raz pierwszy, to chciałem jeszcze, ale nie. Henrietta trzyma słuchacza w jednym, jednostajnym bicie, rytmie. Henrietta Smith Rolla, czyli Afrodeutsch. Bardzo dobra płyta z zeszłego roku, bardzo dobrze też wydana jeśli idzie kompakt. I to mnie cieszy, że właśnie 2019 rok, a zwłaszcza druga połówka, to czas, kiedy, no przynajmniej w mojej kolekcji, pojawiło się sporo płyt kompaktowych wydanych tak, jak było to 15-20 lat temu. Pamiętają Państwo te płyty właśnie sprzed dwóch dekad, kiedy na CD-kach były oznaczenia AAD, AAA, ADD i DDD. Te płyty były grube, w tych takich charakterystycznych, nie tekturowych, a zwykłych opakowaniach. Tak właśnie wydana jest płyta Afrodeutsch, album, z którego proponuję jeszcze dwie kompozycje, w moim przekonaniu jakoś tam nawiązujące do twórczości Afriki Bambaty, do elektro, no i rzecz jasna do Detroit. A zatem przed nami jeszcze dwie kompozycje z tego albumu. Pierwsza nosi tytuł Work It. Now What, a wcześniej Work It z albumu Break Before Make Afrodeutsch, czyli Henriette Smith roli. Dziś w programie trzecim, a w czerwcu na festiwalu Tauron nowa muzyka. Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadana na wstępie płyta Evangelosa Odyseasa Papatanasiu. Mam nadzieję, że zrobię przyjemność tym z Państwa, którzy cenią sobie muzykę tego kompozytora, tego producenta, wirtuoza. Dla mnie osobiście muzyka, który jako jeden z pierwszych gościł w mojej przestrzeni, no tak się jakoś poukładało, że to najpierw był Vangelis w moim życiu, a dopiero później, znacznie później, Jean-Michel Jarre. No ale to chyba bez porównania, jeśli chodzi o obu kompozytorów, obu muzyków. Chciałbym Państwu przedstawić, a może przywołać, zastanawiam się, bo to jest niezbyt znana płyta i chyba też niezbyt ceniona przez fanów twórczości Vangelisa. Płyta zatytułowana See You Later, co może w tytule już jakoś tam odnosi się do utworu Floating Points, którym rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowanym Sea-Watch. No w każdym razie bardzo często, kiedy czytam recenzję albumu Crash Samuela Sheparda, czyli Floating Points, no to widzę wskazania na twórczość Vangelisa. A że polowałem i upolowałem ten winyl See You Later, no to pomyślałem, że może warto zestawić, że może warto się zastanowić, czy rzeczywiście istnieje podobieństwo między młodziakiem, no a tym już mocno zaawansowanym wiekowo kompozytorem. See You Later to jeden z bardziej komercyjnych albumów Vangelisa. Płyta z roku 1980. Album, który ukazał się tuż po płycie Opéra Sauvage z roku 79 i tuż przed Rydwanami Ognia z roku 81. To jest 6 kompozycji. Posłuchamy obu stron. Na płycie pojawia się John Anderson. Już wtedy Vangelis, jak wiadomo, z nim współpracował, ale to nie jest najmocniejszy i najważniejszy punkt tego wydawnictwa. Albumu mocno flirtującego z synpopem, albumu w moim przekonaniu wpisującego się w to wszystko, co działo się w muzyce elektronicznej początku lat 80. Płyty zupełnie innej niż te wszystkie, z których znamy tego genialnego producenta. Płyty zarejestrowanej, a jakże, w Nemos Studios. Zatem to był okres brytyjski w twórczości Evangelosa Odyseasa Papatanasiu. Fajne tłoczenie, nie do końca czyste, no bo trochę lat już minęło, zatem będą trzaski, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi Państwu w posmakowaniu tego wydawnictwa. Przed nami pierwsza strona albumu See You Later w programie trzecim Evangelos Odyseas Papatanasiu. Yeah. Bye. Hysteria, insomnia, stress, neuroses. Please give a better impression with clever use of cosmetics. Among others at this very happy wedding were Mr. and Mrs. The bride looked very pretty, wearing a dress of old lace designed by... Last week I had been to this beautiful memorial service held at... for the late... Professional singer. We think his voice will develop. Myself interesting again today. Obviously. To taki trochę żart na zakończenie pierwszej strony. Not a bit, all of it. To właśnie tytuł tej kompozycji. Wcześniej niespodzianka dla wszystkich fanów Blade Runnera, bo to właśnie na tej płycie po raz pierwszy w roku 80 pojawił się utwór Memories of Green, później umieszczony w latach 90. na albumie Blade Runner. Multitrack Suggestion to z kolei była druga kompozycja i pierwsza I Can't Take It Anymore. Tak przedstawia się strona A albumu See You Later Vangelisa, opublikowanego w roku 80. w Polidorze. Albumu, przypomnę, wydanego wcześniej, znaczy tuż przed Rydwanami Ognia, a tuż po tuż po opera Sauvage. Wszystko zostało zarejestrowane w słynnym Nemo Studios Vangelisa. Dużo wokali, momentami szkielet tych kompozycji trochę mi przypomina album My Life in the Bush of Ghosts, ale to też ten sam czas, bo wspomniana płyta ukazała się również na początku lat 80. I ciekaw jestem, czy dostrzegli Państwo, usłyszeli Państwo pewne podobieństwa, na przykład z tą kompozycją otwierającą nasze dzisiejsze spotkanie, z kompozycją Sea Watch Samuela Sheparda. Podobne instrumenty, momentami podobne patenty. No, myślę, że to ciekawe, żeby zestawiać na przykład właśnie Vangelisa z twórczością Samuela Sheparda. Przed nami strona B albumu See You Later i na tej stronie dwie kompozycje, w których usłyszą Państwo Johna Andersona. I tutaj też warto znaleźć kontekst i znaleźć punkt odniesienia, bowiem słynna płyta The Friends of Mr. Cairo ukazała się w roku 81. Zatem rok po opublikowaniu płyty See You Later. Słuchamy strony B tej, w moim przekonaniu, kapitalnej płyty. disco e cerco di arrivare fino al blocco 14, perché è necessario. Ieri ho visto Ball e... E la sua ragazza? Niente, non ce l'ha fatta, lei non ce l'ha fatta. Però comunque così prendo una la tuta protettiva e spero che sia sufficiente. Solo la tuta protettiva, forse è meglio che prendi anche la maschera. Cosa okay, pensi? Sì. Così parto ora? No, è meglio aspettare ancora un quarto d'ora, 20 minuti, prima di uscire, che faccia più buio. Sì. Guarda fuori come stanno le cose. Guardo fuori adesso, sì. Hai guardato fuori, che cosa succede? Niente. Niente. Come niente? C'è qualcuno fuori? No, tutto uguale come prima. Sembra che nulla si sposti. In effetti vale la pena tentare, dammela. Sì, sì, va bene, te la porto. Va bene, sì, sì, vado. Thank you. Puisqu'au fond, ce n'est pas si loin d'aller trop loin. see you later. Z głosem Johna Andersona. A wcześniej jest Vacation. Tak przedstawia się strona B albumu Vangelisa sprzed 39 lat. Najbardziej komercyjna płyta w jego twórczości. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam na trójkową Wigilię, która od godziny 20 do 24 zapraszam w imieniu Barbary Marcinik. Tam też fragmenty Akademii Pana Kleksa. No a później 25 grudnia, tuż po południu, między 12 a 13. Życzę dobrej nocy. Audycję zrealizowała Ela Różycka, a ja nazywam się Mirek.